Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdi. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı bana, bana. Elim koynumda kaldı. O yine gizli sevda çekmesi ona, ateşten sarardım ben, sarardım bir yar için. Sarardım anam anam, bir yar için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her gün kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi ona, ateşten çarşan bayazları körpedir kuzuları, aman aman, körpedir kuzuları. Allah alnıma yazmış bu karaya. Çekme.